do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 lipca jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza Wschód powinna być programem natowskim, mówił w Trójce były szef BBN-u generał Stanisław Koziej. Barbara Nowak, była kurator oświaty w Małopolsce, rezygnuje z mandatu radnej województwa. Francja zagra z Portugalią, a Niemcy z Hiszpanią. Dziś pierwsze ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw Europy. Polski projekt Tarcza Wschód powinien być programem międzynarodowym, natowskim i Unii Europejskiej, mówi były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej. W programie Trzecim Polskiego Radia generał Koziej dodał, że Polska musi konsekwentnie przekonywać sojuszników do wspierania swoich interesów obronnych. Myślę, że to jest jeden z priorytetów naszych, o co powinniśmy zabiegać. Nie tylko na tym szczycie, ale już na tym szczycie, a jeśli się nie uda w pełni go osiągnąć, no to po szczycie właśnie kuć tymi tą kroplą drążyć skałę i tak dalej, aż to się stanie programem międzynarodowym, czyli programem zarówno sojuszniczym natowskim, jak i programem unijnym. Program Tarcza Wschód obejmuje budowę systemu fortyfikacji i umocnień 400 km na granicy Polski z Rosją i Białorusią. Będzie to tarcza, która zabezpieczy Polskę przed ewentualnymi atakami ze wschodu i odstraszy wroga. Dobrze się stało, że marszałkiem sejmików w Małopolsce został Łukasz Smułka, twierdzi poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Krzysztof Ardanowski. Wczoraj Smułka otrzymał poparcie 22 radnych, 17 było przeciw jego kandydaturze. Jan Krzysztof Ardanowski mówił w Polskim Radiu, że kolejne próby przepchnięcia przez PiS poprzedniego kandydata na stanowisko marszałka mogły się skończyć utratą władzy w Małopolsce. Dla mnie to było żenada. Dobrze to się zakończyło, że PiS nie utracił władzy w Małopolsce, bo gdyby były przedterminowe wybory, uważam, że poniósłby klęskę. To jest taki trochę signum temporis, również tego, że tak zwana Warszawa, czyli mówiąc wprost otoczenie prezesa Kaczyńskiego, chce decydować również o tym, co się będzie działo w poszczególnych województwach, całkowicie lekceważąc zdanie tych, którzy dali swoją twarz, swoją aktywność, swoje środki. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość forsowało kandydaturę Łukasza Kmity na stanowisko marszałka Małopolski, jednak przegrał on 5 kolejnych głosowań. Przeciw niemu głosowała część radnych PiS, a przedłużający się impas groził rozpisaniem kolejnych wyborów do sejmiku województwa. Barbara Nowak, była kurator oświaty w Małopolsce, zrezygnowała z mandatu radnej województwa. To protest przeciw decyzji PiS o zmianie kandydata na marszałka sejmiku. Marszałkiem został Łukasz Smułka, choć pierwotnie kandydatem był Łukasz Kmita. Barbara Nowak przyznała, że głosowała za Smułką, bo tego wymagał interes partii. Jednocześnie honor nie pozwala jej dalej z czystym sumieniem być radną sejmiku. Dla mnie zdrada to zdrada. Za zdradę się karze, a nie nagradza. Wykonałam dzisiaj wolę wszystkich, całego klubu. Zagłosowałam tak, jak sobie życzono. Natomiast szczerze mówię, nie po drodze mi w takim razie z takim układem. Ja tego nie jestem w stanie tolerować. Taki mam honor i rezygnuję. Barbara Nowak nie określiła, czy całkowicie rezygnuje z życia publicznego i politycznego. Za Nowak do sejmiku z list Prawa i Sprawiedliwości wejdzie Mateusz Małodziński, były wicewojewoda Małopolski. Dziś pierwsze ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw Europy. Francja zagra z Portugalią, a Niemcy z Hiszpanią. Zdaniem ekspertów w tej czwórce z dużym prawdopodobieństwem kryje się mistrz Europy. Gospodarze mówią o przedwczesnym finale. Ich reprezentacja zagra w Stuttgarcie z Hiszpanią. 54% kibiców kadry Juliana Nagelsmana wierzy w zwycięstwo. To będzie duże wyzwanie, ale nasi chłopcy wielokrotnie dowodzili, że w fazie pucharowej mistrzostw potrafią sobie radzić, usłyszałem od fana w Berlinie. Hiszpania i Niemcy w pierwszych czterech meczach pokazały najładniejszy i najefektywniejszy futbol, dlatego w zwycięzcy spotkania, które rozpocznie się o 18:00, upatruje się faworyta do tytułu mistrza. Lekko rozczarowują za to uczestnicy ćwierćfinału rozgrywającego o 21:00 w Hamburgu. Portugalia przegrała z Gruzją, a Słowenię pokonała dopiero w rzutach karnych. Francja z kolei do tej pory zdobyła 2 bramki po uderzeniach rywali i tylko jedną własnymi siłami. Dzisiejsi zwycięzcy we wtorek zagrają ze sobą o finał. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno na południu i północnych krańcach Polski. Przelotne opady deszczu od 18 stopni nad morzem do 24 na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 4,5 minuty po godzinie 10. Nowe w piątek. Dzisiaj w poszerzonym składzie. Maciek Jankowski jest ze mną. Justyna Grabasz po drugiej stronie stołu. Dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje. No to zaczynamy. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. Warszawo, wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Te światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień, Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia wyśpiewam jak ja. Warszawo, weź moją pieśń. Ależ nam się klimat zrobił i to na sam początek. Takie piękne dźwięki. Brodka, poza tym, że udowadnia, jak świetnie sobie radzi w tym zupełnie nowym, w tej zupełnie nowej odsłonie swojej, którą zaprezentowała już po części na Brucie, później na Sadzy, no teraz pięknie powraca do tych brzmień sprzed lat. No, brzmi to naprawdę fenomenalnie. W repertuarze Ireny Santor, to jest no, bardzo ciekawe. Piękne rzeczy, które podobno ukażą się też na płycie Wawa, to będzie album, w którym będziemy mogli posłuchać muzyki właśnie trochę warszawskiej, piosenek związanych z Warszawą. Album się ukaże wraz ze współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i to oczywiście na rocznicę. Dzisiaj nie tylko takie, dzisiaj nie tylko takie nagrania, nie tylko wolne, spokojne, ale chociaż oczywiście także takie do 12 się pojawią, natomiast będziemy sięgać po te nagrania, które myślę, że na listach przebojów przez najbliższe tygodnie będą się pojawiały bardzo często. Myślę, że jednym z takich tytułów jest właśnie Italian Horror, który już teraz na antenie Trójki. She drink her wine in the morning. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All we are is an aching that can barely be filled. But if you could just hold me for a moment, I'd be thrilled. And you tell him you love him, but you don't really know. But it seems like the perfect thing to say before you go. Did the doctor just speak then? All you heard was a word. Sounded like congratulations, sir, it is a girl. And Belfast continues, never doubted it wouldn't. It's climbed off the canvas more than any other city could have. I've waited for your love so long, dear. I've waited for your love so long. The wind, and you ran home through rain and muddy streets to get to him. No, I don't have an answer. No, I don't understand. But I'll still be here rooting for you, holding out my hand. I've waited for your love so long, dear. I've waited for your love so long. Być bardzo dobra propozycja na jesień, bo właśnie jesienią ukaże się pierwsza od 6 lat płyta formacji Snow Patrol. Będzie nosiła tytuł The Forest is the Path. Mm-hmm, to za nami, a wcześniej Kasabian. To chyba zespoły, które mniej więcej w tym samym czasie zaczynały swoją karierę. Chyba jakieś tak 3 lata może jedzieli. Italian Horror to chwilę wcześniej nam wybrzmiało z płyty Happenings i to jest jedna z dzisiejszych premier również. Też warto podkreślić, że kompozycje z tego albumu znajdują się u nas na liście przebojów, także zachęcamy do głosowania. Darkest Lullaby to jest jeden z utworów, który na listę przebojów trafił. Nie wiem, co z tymi tytułami mają. Italian Horror, Darkest Lullaby, tak się zapowiada, że to dość mroczna płyta będzie. Ja na razie mam taki pobieżny odsłuch za sobą. Popowo bardzo to brzmi, ale tak chwytliwie dość mocno. Zmienia się Kasabian, ale niewątpliwie będzie gościł na listach przebojów na całym świecie. Na naszej oczywiście też. Zachęcamy do głosowania, bo do 12 można głosy oddawać. Trzeba się wybrać na stronę Trójki i tam w zakładce lista przebojów po zalogowaniu można głosy oddać. To co teraz? Trochę może zmienimy klimacik? Proszę bardzo. Childish Gambino. Z nowym utworem i podobno jednym z ostatnich, bo on już tak hucznie zapowiada, że swoją karierę kończy. Nie wiem, czy pod pseudonimem Childish Gambino po prostu kończy, może będzie tworzył jako Donald Glover. Zobaczymy. Na razie brzmi to całkiem obiecująco. Finding out that nobody gives a f- I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a f- I feel liberated, over medicated. It was overrated. Tell what you want, I can tell by the look on your face. Let me out of here. I've been gone so long. Don't you know that this is the moment? You're watching us throw it away. Childish Gambino, taki trochę rzewny, mam wrażenie. On w ogóle chyba się dobrze sprawdza zarówno w rapowych takich klimatach, jak i przy gitarach. Człowiek orkiestra. Od początku udowadniał w ogóle, że bardzo lubi eksperymentować i to no właśnie, zawsze, tak. Zawsze wszyscy szanowali w jego muzyce i w ogóle w jego podejściu do tworzenia i to na pewno też sprawiło, że taką popularność zdobył. A już 19 lipca ukaże się nowa płyta zapowiadana właśnie tym nagraniem między innymi Band of Stone and the New World. Taki będzie nosiła tytuł. I wszystko wskazuje na to, że będzie to faktycznie ostatni album jako Childish Gambino, bo raczej pozostanie w jakiejś formie na rynku. A wiesz, jak muzycznym. Jest geneza ksywki Childish Gambino? Wiem. Ten generator ksywek Wu-Tang Clan. Mm-hmm. Tak, zgadza się. No, piękna historia się za tym kryje. Mam nadzieję, że nie skończy jednak tej kariery, bo świetne rzeczy tworzy od lat i mam nadzieję, że kolejne będzie tworzył nadal. No pozostajemy przy rapie. Przy rapie, tak jest. Thank you. shit. Fuck. Shit. Boy. Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope. Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope. No, it's me, oh, I'm allergic to Rojo and legally blind. All I'm seeing is go. D to the A, there and back. If we ride with the Drake, can't smoke from the T to the O. Up then the bitch, you can keep what you up. Granny told me, boy, you reap what you sow. Do the most, we over, even the skull. Steady on the run, glued his feet to the floor. Up in my Tesla, I'm rolling up extras. I stopped at Valero, think I should quit smoking. Life is a gamble, and I'm playing slots. Pull it down, close my eyes, and I pray I win tokens. All walk, no pop, how we drop. You can come and take a baby sip, still taste the dispotent. 101, sitting around the stars, double R, finna race. Hit a race like a spaceship is floating. All this drip, think I'm below sea level. Cut your own wrist off with that weak best. Ride around with the Iron Giant, make him eat metal. Watch Ung break a rock down to three pebbles. Bam, bam, down three, hit the grand slam. Four pockets full, fully switch, go wham, wham. Pants cramp, pull it out and count it to my hands cramp. Road DSM on the beach, not a sandstand. Boy. Hey, hey. They wanna bleed me and leave me to act like they need me, but fuck it, I do it alone. She Whoa. Wanna touch me and rub me and go back to hubby, he probably could smell my cologne. Damn. I was immersing a mercy, I show him no mercy, I really was watching the throne. Niggas ain't turning me down when my baby is asleep, only time that I'm watching my tone. We don't want chips with a chip on our shoulder. If he Obi-Wan, then I gotta be Yoda. Don't need no promoter, we pull up, they know us. I'm the Ayatollah, snatching your controller. I don't give a fuck about you when I'm focused. Fuck all the drugs you take, I'm taking over. I paid attention, no need no payola. Can't take away from me, you just need to take cover. I could paint a picture like I made this thistle, fuck your whole image. I'm a Cole Bennett, I don't know what the fuck they done told niggas. I put all of my heart and my soul in it. I met you in person, you so different. I can't listen to you for a whole minute. Took a blood test, ain't no whole winner. Watch your motherfucking mouth before I go win it. They like, no, he didn't, got him more invested. If it's one thing I make no exceptions. I got new addresses, I got no reception. I got love and hate coming from both directions. Bitch, I come from the D where they BMF and where they moving them keys like a core progression. Bitch, I'm omnipresent, I got no reflection. Made a living off bars, I need no correction. Grinding shit out, gotta stay patient. While you outside, we on staycation. Lock the fuck in, ain't no player for real unless you playmaking. I take the chances you hate taking. Fuck a dog, I'ma go West Craven. I'm at the safe fucker safe haven. They play with my name and I can't take it. Little bitch. Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope. Tobey Maguire got bit by a spider, me, must have got bit by a goat. I used to dream as a kid I would grow to be one. I hope that I inspire hope for you to go get what you desire most. Spit fire, bitch, I was just flying coach. Y'all thought you were sick, you were misdiagnosed. I'm dope and you never had this high dose. Now my state's in the building and bitch, I done slept on more floors in the Empire State Building. I got so many stories, but I hate ceilings. Ain't filling your top five favorite rappers, so I know they about to be pissed at me. But this to me is a mystery, how rappers I've already ripped could be higher up on a list than me. Yet here I sit on your list though at five. Wisdom is fine, but just know inside, to me this shit's hilarious. So when I get dissed though and by a pioneer who is one of the reasons why I am here, they tell me I should just let the shit go and slide. Melly Mel shouldn't get no reply. That man is a legend, bitch, so am I. And anyone else who thinks it'd be wise and easy as pie to beat me and tries can treat me just like poison. They can eat me and die. Middle finger stuck up, but I never conceded. Whenever ever retreated, you never seen it. Every dream that I ever dreamt, I exceeded. See, met my legacy, I definitely needed. Controversy, I always fed on, I need it. Treat it like a truck hit a head on, I meet it. I get on a beat and it's like that I got a tiger song is playing in my head on repeat. I've been knocked down so many times, can't count. Sometimes she does not pan out. That's just the way that the card hands dealt. John Manziel, odd man out. Heavyweight warrior Scott Van Pelt. I can't help but feel like a victim of child abuse, cause I am bout to get that goddamn belt. Way beyond crazy, shady, gone. But hey, maybe I'm the GOAT, the Vishon and Baby Tron. And that's why they be on the shit they be on. Cause Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartiers, all I'm seeing is dope. My city Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope. Najniebezpieczniejszy raper na świecie. Zresztą przedstawił swoich kompanów, którzy pomagali mu w stworzeniu tego utworu. Byli to Big Sean i Baby Tron. 12 lipca ukaże się nowy album Eminema, w którym też nawiązywał on będzie do swojego alter ego Slim Shady, bo będzie to

Fontaine's DC i Favorite. Dwóch miłośników zespołu Fontaine's DC się zebrało dzisiaj przy trójkowych mikrofonach, ale mamy nadzieję, że również po drugiej stronie Państwo należą do miłośników tej grupy i zachęcamy do głosowania na ten utwór na naszej liście przebojów. Pierwsza trójka oczywiście. To jest taki utwór, powiedziałbym, który zyskuje przy bliższym poznaniu. Ja kiedy pierwszy raz usłyszałem go na koncercie, to oczywiście no, na koncercie wybrzmiał zupełnie inaczej niż w wersji płytowej. Później jak odsłuchałem go właśnie gdzieś w streamingu, to byłem, podobnie jak ty zresztą, bo o tym rozmawialiśmy, bardzo zaskoczony tym, co panowie proponują. No to okazuje się, że po już 2 tygodniach od jego premiery zdecydowanie gdzieś tam znalazł sobie miejsce. I na listach przebojów na całym świecie widzę, że radiostacje najróżniejsze sięgają po niego regularnie, ale też jest to bardzo mocna propozycja singlowa. No to jest w ogóle taka radiowa, bym powiedziała, dość mocna, bo jest bardzo radosna, jasna i mnie zaskoczyło właśnie to takie jasne brzmienie, bo chyba Fontaine's DC nie jest z tego znane, że takie leciutkie brzmienie proponuje. Ja też ci powiem, że przed koncertem już zdążyłam tam chyba ze 4 razy posłuchać w kółko i już się zapoznałam przed samym koncertem z tym utworem i właśnie po pierwszym odsłuchu, który był taki, no coś dziwnego się dzieje, nie jestem przekonana, czy na pewno ciekawe. Po kilku razach stwierdziłam, że jednak bardzo mi się podoba i teraz się nie mogę od tego utworu uwolnić. I podzielają te uczucia zdecydowanie też panowie z zespołu Fontaine's DC, bo oni sami mówią, że tytuł tego nagrania, czyli Favorite, jest związany również z tym, że jest to ich ulubione nagranie na nadchodzącej płycie, która oczywiście w sierpniu w całości się ukaże. No a teraz powracamy do nowości tych z dziś, czyli na przykład z utworów takich jak ten. Daisies, formacja Good Neighbor w trójce. smiles without a murmur of a crocodile, even as a realist couldn't widen his to search. There will always be another door awaiting its opening, many doors to many rooms, held ajar by only one. The strength to balance another one alongside your own, to see it through the still it grows, even when you're memory loss is setting, but reminders shine as perfect remedy for washing all of that away. Not to peep be uttered against that which makes you feel higher than the place we're settling is unattainable. You can't stay. Protect at all costs, consider all the repercussions last. Spilling out of conscience is a rather sturdy force. Wrapping up and keeping tight, arthritis couldn't loosen grip. If trying to topple this, then you will come out. When she knows the truth to be the worst, because you're still the best to her, because you're still the best to her, to her, to her. To taka jeszcze niezbyt znana perełka, chociaż mam nadzieję, że to się szybko zmieni, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry skład. Dead Letter, grupa z Londynu. Początkowo trzyosobowy skład, ale potem się rozrósł chyba do 6 osób, uzupełnione o dęciaki, o saksofon. Na całe szczęście, bo naprawdę robią tutaj znakomitą robotę. To był singiel Mother, który zapowiada tę ich debiutancką płytę. I w Wielkiej Brytanii pozostajemy, choć przenosimy się w nieco inne miejsca, do Cornwalli konkretnie, gdzie urodził się pan Fink, który z kolei prezentuje swoją nową płytę. No i ta płyta po prostu musi pojawić się dziś na antenie Trójki. To jest płyta zatytułowana Beauty in Your Wake. Ukazała się 5 lipca. Jeden z utworów, który można na tej płycie znaleźć, to Follow You Down. Taka propozycja wydaje mi się idealna na wieczory, letnie, zimowe, jakiekolwiek. Fink sprawdza się o każdej porze dnia i nocy doskonale i o każdej porze roku. See